burlan de mí. Ponen yo frena sus verbas, tan íntimas, tan sinxelas, tan saídas de ese anaco de carne que eleva por nome corazón. Y eu case son feliz coas suas intrigas, coa súa dozura, coa súa morte que non me dan a mí por cobardía. Y eu mais eles imos andando distraídos pola vida, imos ao mesmo café, ao mesmo cinema, e agachamos as mesmas mentiras debaixo dos mesmos estúpidos sorrisos. E as veces até me convidan a fumar os meus inimigos cando me acoitele. Ainda me han seguir chamando meu querido amigo, meu querido amigo, meu querido amigo, o seu sorriso amargo esbara por a miña carne como un peixe. E as súas frases amarelas finxen rosas cando me chaman amorosamente.